Sura 69. Al-Haqqa. Čas neizbježni. Meka 52 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Al-Haqqa. Čas neizbježni. Mal-Haqqa. Šta je čas neizbježni? Wama adraka mal-Haqqa. I otkud ti znaš šta je čas neizbježni? Kazzabat Samud wa Ad bil-Qari'ah. Samud i Ad su smak svijeta poricali. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ Pa je Semud uništen glasom strahovitim. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ A Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ Kome je on vlast nad njima, 7 noći i 8 dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja tatulina debla vidio. Hal tara lahum min baqiya? I vidiš li da je iko od njih ostao? Wajaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. A došli su faraon i oni prije njega, i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً I protiv poslanika gospodara svoga se dizali, pa ih je on, ne može biti teže kaznio. إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ Mi smo vas, kada je voda preplavila sve, u lađi nosili. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ Da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ A kada se jednom u rog puhne, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً Se zemlja i nebo dignu i od jednog udara zdrobe. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ Toga dana će se smak svijeta dogoditi. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ I nebo će se razdvojiti, tada će labavo biti. Wal malaku ala arjaiha, wa yahmilu arša rabbika fauqahum jevma idhin samanija. I meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati. Jaume idin tu'raduna la tahfa minkum hafija. Tada će ispitivani biti i ni jedna tajna vaša neće sakrivena ostati. Fa amma man utija kitabahu bi jaminihi fa jakulu ha umukra'u kitabija. Onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu da, reći će, evo vam, čitajte knjigu moju. Inni zanantu anni mulakin hisabijah. Ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ I on će biti u životu zadovoljnom. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ U džennetu predivnom. قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ Čiji će plodovi na dohvat ruke biti. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ Jedite i pijte radosni za ono što ste u danima minulim zaradili. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهُ A onaj kome se da knjiga u lijevu ruku njegovu reći će Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ I da ni saznao nisam za obračun svoj. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهُ Kamo sreće da me je smrt dokrajčila. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهُ Bogatstvo moje mi nije od koristi. Alaka anni sultanija. Snage moje nema više. Huzuhu fa'ulluh. Držite ga i u okove okujte. Ummal jahima salluh. Zatim ga samo u vatri pržite. Umma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquh. A onda ga u sinđire 70 lakata duge vežite. Innahu kana la yu'minu billahi l'azim. Jer on u Allaha velikog nije vjerovao. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ I da se nahrani nevoljnik nije nagovarao. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ Zato on danas ovdje nema prisna prijatelja. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ Ni drugog jela osim pomija. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ Koje će samo nevjernici jesti. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ A ja se kunem onim što vidite. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ I onim što ne vidite. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ Kur'an je, doista, govor objavljen plemenitom poslaniku. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ A nije govor nikakva pjesnika, kako vi nikako ne vjerujete. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ I nisu riječi nikakva proroka, kako vi malo razmišljate. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Objava je on od gospodara svjetova. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ A da je on o nama koje kakve riječi iznosio, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ A onda mu žilu kucavicu presjekli. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ I nikoga između vas ne bi mogao od toga odbraniti. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ Pouka je Kur'an onima koji budu Allahova naređenja izvršavali, a zabrana se klonili. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ A mi, sigurno, znamo da neki od vas neće u nju vjerovati. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ I on će biti uzrok jadu nevjernika. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ A on je, doista, sama istina. فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Zato ti hvali ime gospodara tvoga, veličanstvenoga.